Մարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 1-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման համար։ Այսօր տարեցների միջազգային օրն է, ինչի արդիվ ծրագիրը շնորհավորում է ավակ սերնդի մարդկանց։ Այդ նրանք են մեզ օգնում տեսնելու կյանքի բոլոր գույները, հաղթահարելու դժվարությունները, պահպանելու մեր արմատները։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում տարեց մարդկանց կյանքի որակը բարձրացնելու համար պետական կառույցներ են գործում։ Հանգանակը մեզ մոտ միակ հասարակական կազմակերպությունն է, որն օժանդակություն է ցուցաբերում տարեցներին։ Քնար Բաբայանը կազմակերպության նախագահ Գոհար Հովանիսյանի հետ է զրուցել։ Հոգեբանի անկյուն Էջի թեման ևս առնչվում է տարեցների միջազգային օրվան։ Անահիտ Միրզոյանի հարցերին պատասխանել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր, մեր եթերաժամի ասույթներ Էջը։ Հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 10 տարուց ավելի է հանգանակ հասարակական կազմակերպությունը բժշկական և սոցիալական աջակցություն է ցուցաբերում Ստեփանակերտում ապրող 200 միայնակ տարեցների։ Կազմակերպության նախագահ Գոհար Հովանիսյանն է պատմում, թե ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։ Ծրագիրը սկզբում մշակվել են մի քանի նվիրյալների կողմից, հետո ներկայացվել է Հայկանաց բարեկեցության միությանը, որը նմանատիպ ծրագիր իրականացնում է Միացյալ Նահանգներում, հավանության է արժանացել եւ արդեն 2004 թվականի նոյեմբերից այն սկսել է գործել։ 200 միայնակ տարեց, որոնք բնակվում են Ստեփանակերտ քաղաքում, նրանք նախ եւ առաջ պետք է լինեն միայնակ, այսինքն չունենան որևէ խնամակալ, բայց մենք ունենք բացառություններ կամ տարեցներ, որոնք կորցրել են իրենց երեխաներից որևէ մեկին պատերազմի ընթացքում, եւ մենք ունենք նաեւ Բաքվից եւ այլ քաղաքներից փախստականներ։ Գոհար Հովանիսյանի խոսքով, բացի սոցիալական օգնությունից, տարեցների համար կազմակերպում են նաեւ կինոդիտումներ եւ էքսկուրսիաներ։ Սոցիալական օգնությունը օժանդակություն է կենցաղում, ունենք սոցիալական աշխատողներ, որոնք հաճախում են մեր տարեցներին, առանձնապես անկողնային հիվաններին տանը եւ օգնություն են ցուցաբերում կենցաղում եւ ամենամսյա մթերքներ։ Բացի դրանից մենք կազմակերպում ենք ամեն շաբաթ կինոցուցադրումներ, մեր տարեցները հաճախում են մեր օֆիս եւ կինոցուցադրումից հետո ունեն մենթեի եւ իրենց ժամանակը անցնում իրար հետ։ Բացի դրանից սոցիալական ծառայությունների մեջ մենք կարող ենք ներառել նաև հոգևոր դասերը, Հայր Հակոբը հաճախ այցելում է մեզ մեր կինոցուցադրումների օրերին և հոգևոր զրույցներ է ունենում նրանց հետ։ Եվ ամեն տարի կազմակերպում ենք որևէ ճանապարհորդություն տեսարժան վայրեր Ղարաբաղի, վերջերս սեպտեմբերի 26-ին։ Մենք այցելեցինք Տիգրանակերտ, որից հետո եղանք հանգստի գոտում, պիկնիկ ունեցանք իրար հետ։ Միայնակ տարեցների աջակցության ծրագրի մաս են կազմում նաև բուժօգնությունն ու անհրաժեշտ դեղորայքի տրամադրումը։ Հանգանակն ունի բժիշկ ու 4 բուժքույր։ Մենք ունենք 4 բուժքույրեր, 1 բուժքույր, որ օֆիսում է աշխատում, եւ բժիշկ։ Այցելում ենք ինչպես տանը հիվաններին, այնպես էլ նրանք են այցելում։ Մենք ունենք բժշկական կենտրոն, որը հագեցված է էլեկտրասրտագրության սարքով, գլիկոմետրով եւ տարբեր դեղանյութերով առաջին օգնության համար։ Հիվանները այցելում են, բժիշկը ցուցաբերում է իր օգնությունը, եթե կարիք է լինում անմիջապես մենք տրամադրում ենք դեղանյութեր, իսկ քրոնիկ հիվաններին ամեն շաբաթ մենք տրամադրում ենք նրանց հիմնական ստացող դեղանյութերը, հիպերտոնիկ հիվանդության համար, հիպոտենզիվ դեղանյութեր ունենք, արթրիտների համար, աղեստամոքսային տրակտի համար, այն հիվանդները, որ ունեն պրոբլեմներ, դեղերը դուրս են գրում եւ մատակարարում ենք։ Կազմակերպությունում ընդգրկվելու ընթացակարգը մանրամասնում է Գոհար Հովանիսյանը։ Նախ եւ առաջ նրանք են դիմում, բացի դրանից մեր 4 բուժքույրից 2-ը նաեւ պոլիկլինիկայի բուժքույրեր են, տեղեկություն ստանում ենք նաեւ պոլիկլինիկայից, երբ որ որևէ թաղամասում ունենում են միայնակներ, քանի որ մեծամասամբ գիտեն մեր կազմակերպության մասին, դիմում են։ Մենակ դիմելը հերիք չի իհարկե, մենք գնում ենք, այցելում ենք, սոցիալական վիճակը գնահատում ենք եւ հարևաներից հարցուփորձով եւ մեր դիտարկումներով վերցնում ենք մեր ցուցակների մեջ։ Հանգանակի գործնեությունը սահմանափակվում է Ստեփանակերտով։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ անհրաժեշտ միջոցների առկայության դեպքում մեծ սիրով նման ծրագիր կսկսեն նաև շրջաններում։ Ցանկությունը շատ մեծ է, ինձ ամենասկզբից մենք մտածում ենք Ստեփանակերտը լինի փորձնական ծրագիր, հետագայում ընդգրկենք բոլոր շրջանները եւ ամբողջ Ղարաբաղը։ Դժբախտաբար դա ֆինանսական միջոցների հետ կապված եւ մենցակությունը բավական չէ։ Եթե լինեն ֆինանսավորողներ, եթե լինեն բարերարներ, որ ցանկանան, թե կուզ մենք գյուղում մենք մեծ ուրախությամբ կանենք, այսինքն մենք ունենք այդ ներուժը ընդարձակելու ծրագիրը, բայց միակ խոչընդոտը դա ֆինանսավորումն է։ Այս տարիների ընթացքում կազմակերպությունը առաջնորդվել է հստակ ծրագրով։ Սակայն անցած տարի բարերարները որոշեցին ձմռան ժամանակահատվածում մասնակիորեն փոխհատուցել ջերուցման ծախսը։ Հիմնականում ծրագիրը հստակեցված է, բայց անցած տարի, որ մեր հովանավորները այցելեցին, նկատեցին, թե ծմերային ամիսներ ինչքան դժվար է ջերուցումը, մենք նաև ավելացրինք այդ ջերուցման փոխհատուցումը 4-5 ամիսների ընթացքում։ 5000 դրամ, դա անցած տարի է, ուցե այս տարի մի քիչ ավելացնեն։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օլանում եմ ես երարաջ, ու գալիս եմ ցայց ունգի, աղոթում եմ երկնահարած, լույսի տաճարը հայոց մայրեր, աչքերիս մեջ քարացել է, ձեր ցավերը բյուր դարերի, ու կարևի լուսնեք վարած, արևածին աչկերիս մեջ խարացել է, ձեր ցավերը բյուր դարերի, ու կարևի լուսնեք մաց, արևածին հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր, ով հայոց մայրեր, Thank you. Հարցիկն եթերում օրվա հոկտեմբերի 1-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 2 շաբթից ուրբաթ։ Հոգեբանի անկյունեջի թեման ևս առնչվում է տարեսների միջազգային օրվա Անահիտ Միրզանի հարցերին պատասխանել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Ձերանալու արվեստն այն է, որ լինես երիտասարդներին նեցուկ, ոչ թե արգելք, ուսուցիչ, ոչ թե մրցակից, հասկացող, ոչ թե անտարբեր։ Անդրե Մորուա։ Ամեն տարիք էլ գեղեցիկ է յուրովի, տարեցներին էլ իմաստնությունն է զարդարում։ Նրանց արտահայտած յուրաքանչյուր բառում կենսափորձ կա, սեր ու ջերմություն։ Տարեց մարդիկ իսկապես ուշադրության կարիք ունեն, նրանց մեջ մեծ է սեփական փորձը երիտասարդներին փոխանցելու, նրանց օգնելու, նրանց սխալները կանխելու ձգտումը։ Հոգեբանի անկյուն էջի մշտական աջակից, հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի կարծիքով, կարևոր է, որ այդ փորձի փոխանցումը բարդելու նման չլինի, որպեսզի սերունդների միջև կոնֆլիկտ չծագի։ Տիկին Լալայան, որոշակի ընդմիջումից հետո ուրախ եմ կրկին ձեզ հանդիպել և քանի որ հոկտեմբերի 1-ին նշվում է տարեցների միջազգային օրը, կցանկանայի այսօր անդրադառնանք այդ տարիքի հոգեբանական խնդիրներին, առանձնահատկություններին, հասարակության վերաբերմունքին գուցե ինչ-որտեղ և այդ կոնտեքստում կցանկանայի նաև ազգային հոգեբանությունից մի փոքր խոսենք, քանի որ ասում են Կովկասի ժողովուրդ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի տարեցներին և երեխաներին։ Նախ եւ առաջ տարիք հասկացությունը հոգեբանության մեջ կարևոր հասկացություններից մեկն է, որը բնորոշում է անձի կարգավիճակը, որից էլ բխում է անձի տեսակը։ Այս կոնտեքստում, եթե փորձենք տարիքին անդրադառնալ եւ տարիքը մեկնաբանենք, առաջի հերթին տարեց լինելը ենթադրում է արդեն իսկ հասունություն, կայուն հասունություն, արդեն իսկ կյանքի փորձ, գիտելիք կյանքի հանդեպ, թեկուզ վերաբերմունք այդ կյանքի նկատմամբ, և ինչու չէ նաև տարիքը իրենից ենթադրում է արդեն իսկ կայացում, և տարեցությունը իրենից առաջի հերթին երևի թե կարող է հանդիսանալ որպես հենարան, որպես հիմք, ընդօրինակելու արդեն իսկ հետագա սերունդի ձևավորման համար։ Երբ տարեցության մասին ենք խոսում, տարեցությունը իրենից որպես կարգավիճակ, լոկ կարգավիճակ չէ, դա տարիների ընթացքում կուտակած, ձևավորված անձի տեսակ է, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ կարգավիճակի անձը երևի թե արդեն իսկ ունենա իր կայուն վերաբերմունքը թե սեփական անձի նկատմամբ, թե շրջապատի ընդհանուր կյանքի։ Ուստի մենք տարեցության նկատմամբ երիտասարդներս ունենք արդեն իսկ վերաբերմունք, որը ենթադրում է հարգանք, որը ենթադրում է ընդօրինակում, ինչու չէ նաև միջանձնային հարաբերություններում պաշտամունք, որովհետև շատ հաճախ դուք նշում եք ազգային հոգեբանության մասին, մենք ունենք մեր ազգային հոգեբանության մեջ այդ տարեցին հանդեպ հատուկ վերաբերմունքը, իհարկե դա բոլոր հասարակություններին է բնորոշ, բոլոր ազգերին է բնորոշ, ուղղակի հայ ազգի մեջ սա ավելի մեծ հենարան է երիտասարդ սերունդի ձևավորման համար։ Իսկ եթե ասում ենք միջազգային օր տարեցության մասով, դա նշանակում է, որ ոչ թե միայն այդ օրը մենք պետք է առանձնացնենք այդ տարեցությունը, այլ ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև եթե մենք ընդօրինակում ենք ապա տարի մի օր չենք ընդօրինակում, ամեն օր, ամեն պահ, այսինքն սա արդեն իսկ մտածելակերպ է, որը ենթադրում է երիտասարդությանը, ի դեպ, հնարավորություն կունենա հասնի այդ կարգավիճակին։ Ընդօրինակելով, փաստորեն դու հարթում ես քո ապագան, ճանապարհը դեպի քո ապագան։ ինչն էլ արդեն իսկ ենթագիտակցորեն հասցնում է տվյալ անձինրան, որ ինքը նորից կուտակի այդ փորձը, իր սեփական փորձը, կուտակի այդ հմտությունները, կուտակի այդ ձեռքբերումները, որը իր առաջ արդեն իսկ կատարել են, եւ դա լինի ոչ թե դու ընդօրինակելով ես միայն գնում, այլ ընդօրինակելով, բայց քոնն է ստեղծում։ Նաեւ այն փաստը երևի էլի հայ ազգի մեջ, որ բնորոշ է ավելի քան մյուս ազգերի, այդ միասին ապրելու մեկ տանիքի տակ, ու գուցե ավելի շատ են ընդօրինակում, կամ ավելի հարթ է այդ ուղին ընթանում։ Գիտեք ինչպես, այստեղ կա երկու տարբեր կարծիքներ, իրար հակասող ես կասեի։ Մի կողմից կարող է ներկայությունը որպես օրինակ ծառայի եւ դրական օրինակ ծառայի, մյուս կողմից էլ ներկայությունը այնքան չեզոք է, որ ոչ մի ընդօրինակման հնարավորություն չի տալիս ընդօրինակողի համար, որովհետեւ տարեց լինելը մենք ասում ենք ենթադրում է, չէ՞, այդ կարգավիճակները վերնշած, բայց միշտ չէ, որ դա լինում է։ Եվ մենք ասում ենք հասակառած մարդ, բայց չունի այդ փորձը, որ ինքը կարա փոխանցի։ Ոչ թե չկա ընդօրինակող, դա մի ծայրամասային կարգավիճակն է, մյուս ծայրահեղությունն էլ այն է, որ այնքան շատ են իրենց փորձը բարդում երիտասարդների վրա, որ երիտասարդը ակամայից հակադրվում է այդ փորձի փոխանակման, այսպես ասենք։ Ահա թե երբ մենք կարող ենք խոսել ոսկե միջինի, չնայած հոգեբանության մեջ այդ ոսկե միջինը չկա, ընդհանրապես հասարակության մեջ այսօր մենք զերծ ենք մնում այդ հասկացություններից, ոչ թե ծայրահեղություններն են ճիշտ, չէ, ուղղակի այդ կոնսենսուսը, այդ ընդհանրությունը, այդ միջինը շատ դժվար է այսօր նշмарել։ Կի ամեն մի տարբերակում, ամեն մի ընտանիքում կա իր ընդօրինակման տեսակը, ուղղակի պետք է ցանկություն լինի եւ ընդօրինակելու փորձ ցույց տվող, ոչ միայն ֆիզիկական ներկայությամբ, եւ այդ փորձը փոխանակելը չլինի բարդելու նման, չլինի ճնշող, սա է կարեւորը։ Ցավալի է, որ շատ երկրներում, այդ թվում եւ մեզ մոտ, կան լքված մարդիկ այդ տարիքում, եւ անկասկած նրանք ավելի խոցելի են, առհասարակ այդ տարիքը ավելի խոցելի է։ Իզուր չէ, որ համեմատում են երեխաների հետ ծերերի, ինչպես երեխաներն են շատ խոցելի, որովհետեւ առհասարակ կենսափորձ չունեն, տարեցներն էլ կենսափորձ ունենալով հանդերձ էլի խոցելի են, որովհետև ուշադրության կարիք ունեն ամեն դեպքում։ Ուշադրության կարիք բոլորը ունեն, դա լինի փոքրիկ երեխա, դա լինի միջին տարիքի անձնավորություն, թե ձեր ասած տարեց տարիքին, այնուամենայնիվ այստեղ կարևորը այն է, որ մենք երբ ասում ենք տարեց մարդ, ապա նրա մեջ ինչպես լավ հատկանիշներն են արդեն ամրապնդվել, այնպես էլ վատ հատկանիշները, այսինքն սրանք այն ձևավորված այն կերպարն է անձի, որը արդեն իսկ իր իսկ հատկանիշներով լիովին կայացած է, փոխվելու ենթակա չէ, այո, եւ ճկուն չէ, ասենք ժամանակի հետ, այո, եւ հենց այդ ժամանակի հետ անհամահունչությունը իրենց խոցելի է դարձնում, հենց դա է հիմքը, որ ասենք ասում ենք, որ տարեցությունը խոցելի խումբ է, եւ այդ տարեցի կարգավիճակը իրենից ենթադրում է ոչ միայն ուշադրության, հաստորեն ստացվում այնպես, որ տարեց մարդը միայն ուշադրության կարիք ունի, ոչ, ուղղակի քանի որ ինքը ունի փորձ եւ կարծում է, որ իր փորձը անհրաժեշտ կլինի ապագա սերունդի համար, իրենից հետո եկող սերունդի համար, ապա դա է արդեն իսկ իրեն այդ կարգավիճակով ինչ որ չափով երիտասարդի համար մերժում։ Իսկ եթե ինքը այդ փորձը փորձում է փոխանցել առանց բարդելու, բնականաբար դա ընդունվում է, եւ հետո մի մոռացեք, շատ հաճախ երիտասարդները իրենք են մոտենում այդ խնդրանքով, այդ պահանջով, որպեսզի ինչ որ մի բան սովորեն, վերցնեն։ Ուստի այս կապը երիտասարդի եւ տարեցի ինքներեն արդեն իսկ հենարան է, հիմք է, որպեսզի տարեցը խոցելի չլինի, որպեսզի տարեցը իրեն միայնակ չզգա, որպեսզի տարեցը իրեն մեկուսացած չզգա, լքված չզգա։ Երբ մենք խոսում ենք լքվածության մասին, ապա այստեղ կապ չունի դու երեխա ես, թե տարեց ես, թե երիտասարդ ես, դա արդեն կարգավիճակ է, որը գալիս է քո միջանձնային հարաբերություններից։ Այսինքն, եթե դու երիտասարդ տարիքում ունեցել ես խոցվածություն, ունեցել ես բարդություն միջանձնային հարաբերություններում, բնական է դու տարեց կարգավիճակում ավելի խորը դա կունենաս, այսինքն սրանք արդեն հետևանքներն են մեր երիտասարդ տարիքի կուտակած փորձի, կուտակած ձեռքբերումների, կուտակած անձի պահվածքի տեսակի, ավելի ընդգծված են այս տարիքում, եւ եթե սրանք չկան, ավելի ընդգծված են, ու մենք բավականություն չենք ստանում, բավարարման հնարավորություն չունենք, բնական է մենք ավելի խոցելի ենք դառնում։ Գալիս ենք այս զրանգման, որ ամեն ինչ կախված է մարդուց, իրենից, մարդու տեսակից, բոլոր տարիքներում, այո, միանշանակ, եւ ընդհանրացնել տարիքը առանց անձի տեսակը ուսումնասիրելու, հատկապես հոգեբանության մեջ, սխալ է։ Երևի նաև ինչ-որ բան մաղթենք մեր տարեցներին, հատկապես Արցախում նրանք երիտասարդների հետ հավասար պատերազմի դժվարություններն են տեսել, տարել, աջակցել եւ գոնե ծերությունը խաղաղ պայմաններում ապրելու իրավունք ունեն։ Միանշանակ բոլորը ունեն այդ իրավունքը, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր վաստակ ունեն այդ խաղաղության հաստատման, այդ խաղաղության պահպանման գործում։ Իսկ մենք բոլորս, եթե ապրել ենք ու ապրում ենք այստեղ, բնականաբար ամեն մեկս մեր լուման ունենք, ամեն մեկս մեր վաստակը ունենք այդ խաղաղության պահպանման գործում։ Ուստի ես բոլորին եմ շնորհավորում անկախ տարիքից, հատկապես տարեցներին, որոնք իսկապես ունեն այդ բոլոր իրավունքները, հատկապես լիարժեք ապրելու, լիարժեք վայելելու իրանց տարիքը, իրանք իսկապես ունեն։ Ուստի ես մաղթում եմ միայն այդ իրավունքից օգտվելու հնարավորություն։ Շնորհակալություն։ Միանալով բարեմաղթանքին հավելեմ միայն, որ ինչքան էլ ժամանակները փոխվեն, տարեց մարդու խորհրդի կարիք բոլորն են զգում, և տատիկ-պապիկների ջերմ խոսքն ու գուրգուրանքը բոլորիս մանկության հուշերի լուսավոր կետերից են։ Էջի պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ I'm sorry. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:54 րոպե, այսօր հոկտեմբերի 1-ն է, օրը 5-7-ի, այժմ լսենք հասույթներ։ Միտք, միտքը մարդու հոգևոր ուժն է, Բելինսկի, միտքը գոյի պարզ ըմբռնում է, Դավիթ Անհախտ, ով երկար է մտածում, միշտ չէ, որ լավագույն լուծումն է գտնում, Վոլֆգանգ Գյոթե, երկրորդ միտքը միշտ փոքրինչ խելացի է լինում առաջինից, Եվրիպիդես, միտքը անտեսանելի բնություն է, բնությունը անտեսանելի միտքը, Հենրի Հայնե, մտքի մեջ կամք կա, երևակայության մեջ այն չկա, որտեղ կա միտք, այնտեղ կա ուժ։ Միտքը ինքը սնունդ է, մտածել նշանակում է սնվել, Վիկտոր Հյուգո, հրաժարվել մտածելուց նշանակում է հայտարարել իր հոգևոր սնունդությունը, Ալբերտ Շվեցեր, միտքն ընդամենը կայծակ է գիշերվա մեջ, սակայն այդ կայծակն ամեն ինչ է, Անրի Պուանկարե, միտք մեծ բան է, էլ ինչն է մարդու մեծությունը, եթե ոչ միտքը, Ալեքսանդր Պուշկին. Երիցս մարդասպանենա, ով սպանում է միտքը, Ռոմեն Ռոլան, լավագույն մտքերը ընդհանուրի սեփականությունն են, Սենեկա, մեծ մտքերը սրտից են բխում, Լյուկ Վովենարակ։ Yes, you can. Բարեկամներ, մեր ծրագիրը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Անի Բեզանթը, անգլիացի հայտնի աստվածաբան, կանանց իրավունքների պաշտպան, գրող և հռետոր, Իռլանդիայի և Հնդկաստանի անկախության կողմնակից, Հնդկաստանի ինքնակառավարման միության կազմակերպիչներից մեկը։ Ստեփան Շահումյանը, հայ եղափոխական քաղաքական գործիչ, Բաքվի կոմունայի ղեկավարը, Ուլյան Բոինգը, ամերիկացի ավիակոնստրուկտոր, Արշակ Փետվաճյանը, հայ նկարիչ, Վլադիմիր Հորովիցը, ամերիկացի դաշնակահար, Լև Գումիլյովը, ռուս պատմաբան, փիլիսոփա, բանաստեղծ Նիկոլայ Գումիլովի և Աննա Ախմատովայի որդին, Օլթեր Մաթաուն, ամերիկացի դերասան, Շահեն Թաթիկյանը, հայ գրող, Ջեմս Քարթեր կրտսերը, ԱՄՆ-ի 39-րդ նախագահը, դեմոկրատական կուսակցությունից խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, ԱՄՆ-ի միակ նախագահը, որն այդ մրցանակը ստացել է նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո. Օլեգ Եվրեմովը, խորհրդային և ռուս դերասան ու ռեժիսոր, Ֆիլիպ Նուարեն, ֆրանսիացի դերասան, Ժան-Ժակ Անոն, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Աարոն Չեխանովերը, իսրայելցի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Մաքսիմ Աթայանցը, ռուսաստանցի ճարտարապետ, նկարիչ, Չուլբան Խամատովան, ռուսաստանցի դերասանուհի։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։